به خیر کوچولو. به نام خدا، خدای بزرگ و مهربان. سلام به روی ماه شما عزیزای گلم، عزیزای عزادار. همطور که میدونین امشب شب تاسوعاست. این مناسبت رو به شما و بزرگترهای توی خونه تسلیت میگم. انشالله این روزها و شبهای ماه محرم عزاداری های شما مورد قبول خدای مهربان قرار بگیره و به تمام آرزوهاتون هم برسه. راستی ببینم، شما دوست دارین به دیگران، به اونایی که احتیاج به کمک دارن کمک کنین؟ به نظرتون تو این روزها که ماه محرمه، ما چجوری میتونیم به دیگران کمک کنیم؟ نه تنها در این ماه، بلکه هر روز خدا روز ویژه‌ای است. هر روز میتونه زمینه باشه که ما بتونیم به دیگران کمک کنیم. قصه امشب رو خواهش میکنم بشنوین و ببینین پریا چجوری تو این روزها به دیگران میخواد کمک بکنه. ها، خوبه؟ دوست دارین؟ پس حسابی گوش بدین. اسم قصه‌مونم هست نظری مادر بزرگ. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. یه دختر کوچولوی مهربونی بود به اسم پریا که خیلی دلش میخواست به همه کمک کنه، مثل شماها. یه روز مامان پریا براش قصه خوند، قصه دختر کوچولویی رو که به یه پرنده که بالش زخمی شده بود کمک میکنه، ازش مراقبت میکنه تا اون پرنده حالش خوب میشه و دوباره میتونه پرواز کنه. پریا تو دلش گفت کاش منم بتونم به پرنده های زخمی کمک کنم. پریا هر روز پشت پنجره می نشست و به پرواز گنجشگاه نگاه می کرد. براشون دونه می ریل تا بخورن و شاد باشن. اما هیچ وقت پرنده ای رو که بالش زخمی باشه ندید که بهش کمک کنه. مادرش می گفت دونه ریختن برای پرنده هام کمک کردن و دوست داشتن اوناست. بله، پرنده ها از این کار خیلی خوشحال میشن و دعا میکنن برای اون بچه‌ای که بهشون کمک میکنه. پریا با خودش فکر کرد اگه روزی میتونست با پرنده ها دوست بشه و باهاشون حرف بزنه، اون وقت صداشون میکرد و بهشون میگفت چقدر دوستشون داره و دلش میخواد اونا رو پیش خودش نگه داره تا هیچ وقت بالشون نشکنه. اما خب پریا نمیتونست با گنجشگاه حرف بزنه. یه روز عصر پریا با مامانش برای دیدن مادر بزرگ رفتن بیرون از خونه. توی راه پریا به پرنده هایی که روی درخت ها نشسته بودن نگاه میکرد تا ببینه آیا یه پرنده زخمی پیدا میکنه یا نه. مامان پریا که حواسش به اون بود و میدونست پریا به چی فکر میکنه گفت دختر خوشگلم، کمک کردن خیلی کار خوبیه، اما فقط پرنده های زخمی نیستن که احتیاج به کمک دارن، بعضی از آدم هم کمک میخوان. گاهی بچه هم به بزرگترا کمک میکنن. پریا به مامانش گفت چطوری من میتونم به دیگران کمک کنم؟ مامانش گفت یادته قربونت برم هر سال روز تاسوعا که می اومد مامان بزرگ غذای نظری می پخت و تو هیئت محلشون به عزادارای امام حسین می داد. پریا گفت بله مامان یادمه، منم تو پاک کردن لپه و برنج کمک می کردم. مامانش گفت همینطوره، الان هم ما داریم میریم خونه مامان بزرگ تا برای غذای نظری برنج و لپه پاک کنیم، اما امسال مامان بزرگ میخواد این غذا رو بین خانواده هایی پخش بکنه که از شهرهای دور اومدن اینجا و مریضن و تو بیمارستان هستن و همینطور بین پرستارا و دکترا و اونایی که تو بیمارستان شبانه روز تلاش میکنن تا بیمارا زودتر خوب بشن و به خونشون برگردن. الانم تو میتونی مثل هر سال تو پاک کردن برنج و لپه به ما کمک کنی. پریا با خوشحالی گفت مامان میشه من تو بردن غذا به بیمارستان هم باهاتون بیام و کمک کنم؟ مامانش لبخندی زد و گفت عزیز دلم قربونت برم که اینقدر مهربونی، خیلی دوست داشتم، اما نمیشه، بیمارستان جای بچه های کوچیک نیست، بنابراین نه تو نیای بهتره، برای همین ما تو خونه میمونیم و پدر و دایی علی و دایی محسن غذاها رو میبرن، تازه اونام دستکش و ماسک میزنن، مواظبن که یه وقت بیمار نشن. بعد نگاهی به خیابون انداخت و گفت خب دیگه رسیدیم، بدو بدو که لپه ها و برنجا منتظر ما هستن تا خوب پاکشون کنیم. پریا با خوشحالی دست مادر گرفت تا یک کار خوب و خیر انجام بده. خوش به حالش، خوش به حال پریا، کاش ما هم اونجا بودیم و بهشون کمک میکردیم. بله گلگلیای من، این روزها خیلی از خانواده ها غذای نظری میپزند. خیلی خوبه که این غذاها واقعا به دست کسانی برسه که بهش نیاز دارن و با این کار دل خانواده های زیادی رو تو این شبها ما میتونیم خوشحال بکنیم. البته همه دوست دارن که به عنوان تبرک حتی شده یه قاشق از غذای حضرت امام حسین رو بچشن، اما نه به اون شکلی که گاهی ممکنه مثلا من یه قابلمه بزرگ ببرم جایی که غذا میدن، قابلمم رو پر بکنم برای چند روزم نگه دارم تو یخچال و اونا رو به مرور بخورم، نه این صحیح نیست. این غذاها باید برسه به دست صاحبان اصلی، یعنی کسانی که نیاز دارن. یادتون باشه که خیلی دوستتون دارم و منم هر طور شده سعی میکنم یه قاشق، فقط یه قاشق قیمه بخورم، قیمه امام حسین خیلی دوست دارم. مراقب خودتونم باشین، این روزا ممکنه یک کمی شلوغ باشه خیابونها، تو جاهای شلوغ قرار نگیرین، حتما دستتون به دست بزرگترها باشه و ماسکم بزنین. قربون شما گلگلی های خودم، دانشمندای کوچولو که همه چیز رو میدونین، انشالله امام حسین علیه السلام نگهدارتون باشه. خدا حافظ.